Pierzi. Pierzi câte ceva zilnic, vinzi numai ceea ce ai cumpărat, ca într-un frumos poem al lui Omar Khayyam. Tristețile din spatele fusului orar, cele de zi, cele de noapte. O, noapte, în cămașa ta ruptă, nu-ți voi mai spune nimic. Să spună ceilalți, care streji și visează. Argintul lunii, arcuit pe suprafețele moi, pe zăpada cu minte. Pe afară se aude un motor de mașină. Apoi nu se mai aude nimic. Suntem aici într-un an al decepțiilor, unde nicio legendă nu se mai naște, unde niciun clopot nu ne mai reamintește de un nume. Vechii bars și druizii își schimbă sufletele între ei, autoexilați pe insula fericirii. Lug, zeul comerțului, roade singur o coajă de pâine. Suntem aici, atât de departe de noi. Spunem că doare, fără să ne asumăm plânsul, descoperiți și goi, de parcă vocile noastre s-ar rușina să se audă. Au înghețat mormintele. Rădăcina plantelor, dăruite ție, e înghețată și ea. Unde să ne mai duce mamă cu crucea ta în spate? În ce alt pământ să o zidim? În care alți ochi să ne naștem? Unde vom bea încă o dată același pelin?